Képzeld el, hogy ott elkezdett volna valami LMBTQ érzékenyítést kapu Tibor az űrből, hát akkor lehet, hogy vissza se engedik őt a légkörbe. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 16. adásában. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy kérlek iratkozzatok fel a csatornára, és mindenképpen hagyjatok egy szokásos algoritmust támogató kommentet, valamint, hogyha szeretnétek támogatni a két fő stábunk munkáját, azt úgy tudjátok megtenni, hogy a kommentek között hát adtok nekünk pénzt, szuper köszönet formájában, amit a csatornára fordítunk, és nagyon köszönjük, ha beszálltok. Mai adásban rengeteg témánk van, fogunk foglalkozni a nyilvánosságra került közvéleménykutatásokkal, mert itt hát hetekig ilyen inséges idők voltak, de most így pár nap alatt rengeteg kutatást szabadítottak ránk az intézetek, ezeket megbeszéljük, hogy érdemes nézni, értelmezni. Beszélünk egy picit így a Pride-nak az utóhatásairól, illetve arról, hogy a Fidesz miért tartja jó ötletnek, hogy nem engedi el ezt a témát. Ezek után megnézzük egy picit azt, hogy hol nyaralnak a nyaraló politikusaink, lesz 7 nyaralója szavazás, úgyhogy mindenféleképp tartsatok velünk, és természetesen nem maradhat ki Varga Juditnak a performance-a se a mai adásból, úgyhogy mind-mind megbeszéljük, a végén természetesen heti súlyok is elő fog kerülni. Azok a nézőink, akik követnek minket, köszönjük nektek, észrevehettétek, hogy múlt héten nem publikáltunk adást, de hát múlt héten nem hogy volt Innen és Túl, hanem nem kicsit, nagyon, egészen meghosszabbítottuk, ha nem is Bicskéig, hanem a Vitéz utcáig, vagy Medve utcáig, ahol az idesűs manifaktúra van. Ott ugyanis az Innen és Túl teraszt tartottuk. Itt néhány képet majd mutatunk nektek ebből a közönség találkozóból. Valójában arra gondoltunk, hogy jó lenne találkozni veletek, vagy azokkal, akik ilyen nyitottak, kis csavart, péksüteménnyel, kis borral, kis beszélgetéssel, kis szavazással, és hát mi nagyon jól éreztük magunkat, akik ott voltak, azok is úgy jelezték vissza, úgyhogy előfordulhat, hogy még fogunk ilyet csinálni, de nem is kell olyan sokat várni arra, hogy újra találkozzatok velünk. Így van, szuper volt az Innen és Túl terasz, de most már fesztiválokra is hívnak minket, az a megtiszteltetésért minket, hogy az utolsó Bánkító Fesztiválon július 10-én találkozhattok velünk a Kisrét színpadán, erről még jelenünk a csatornáinkon, de hogyha valaki jön a Bánkítóra véletlen, akkor mindenképpen jöjjön, beszélgessünk, és hát nyomjuk élőben, mert tök szuper titeket látni és élőben is beszélgetni azokról a dolgokról, amiről így az online térben szoktunk. Így van, tehát hogyha ott vagytok, gyertek el, aki meghallgatott is minket nem bánja meg, vagyis nem lesz ugye bánki bán, elnézést kérek, csak ilyenkor mindig a Samu arcát figyelem. Úgyhogy találkozhattok velünk csütörtökön, és a reményeink szerint azt rögzíteni fogjuk, és a csatornánkon megtekinthetitek, úgyhogy a szuper köszönömöket most és akkor is majd szívesen fogjuk fogadni. Szóval most nem ismételnénk el a múlt heti Innen és Túl teraszon az ott megbeszélteket, mert hát aki ott volt, az remélhetőleg most is nézi, és nem is szereti ezeket az ismétléseket, de hát azóta is annyi minden történt, hogy szerintem így is megveszünk témával, és az egyik első, már ott is beszéltünk közvéleménykutatási adatokról, de hát most ezen a héten jött 21 kutatóintézet, azóta Nézőpont, Závec, és hát ma legutolsóként a Magyar Társadalom Kutató előjött. Ez két okból érdekes, vagy két okból szerintem fontos erre rápillantani, mert hajlamos az ellenzéki közvélemény azt mondani, hogy hát kormány közeli kutatóintézetet, szavukat se hisszük el, lapozzunk, minek erről beszélni. Abból a szempontból viszont érdemes ezt a Magyar Társadalom Kutatót figyelni, mert bár nem tudjuk egész pontosan a hátterét ennek a cégnek, azaz az, hogy milyen pénzből ki hogyan működteti, és én bevallom őszintén, egy arcot se tudok társítani hozzá. Én most hallottam először arról, hogy ez létezik egyáltalán. Hát, hogy valaki lehet, az én szegénységi bizony a társadalmat mi. Viszont létezett ez a cég már, például 2022-ben is, és emlékszem arra, hogy a Medián mellett ez a kutató cég adta a legpontosabb mérést a végeredményhez képest. Tehát ugye április 2022 április elején volt a választás, és március végén volt egy olyan közlése, mérése ennek a magyar társadalomkutatónak, ami 50-re mérte, vagy 52-re mérte azt hiszem a Fideszt, ugye ebből lett így nagyjából majdnem 54, felülmérte az ellenzéki összefogást, mert 40-nek mérte, és abból lett ugye 36 körüli, és ami miatt ez emlékezetes, hogy a Mi Hazánknak a bejutását is mérte. Vagyis valami olyan módszertannal dolgozhat, ami be tud mérni olyan szavazókat is, amelyet nem feltétlenül lát a többi kutatóintézet. Ettől függetlenül most is hírlevelemben is, innen és túl összes adásában elmondom, ne egy kutatást nézzünk, soha ne egy számból induljunk ki, a tendenciát nézzük. És érdemes ebből a szempontból megnézni, hogy milyen tendenciát mutat például ez a társadalomkutató is, mert ők úgy mérik, hogy csak a biztos pártválasztókat közlik, most, hogy 49-41 a Fidesz javára, tehát ez egy 8 pontos előny, ami azt jelenti, hogy a Fidesz eszerint a mérés szerint egy picit így erősödni tudott biztos pártválasztók között, mondjuk a tavaly nyári eredményéhez képest, de hát a Tisza pedig egy masszív erősödést mutatott. Az ugye 30, vagy 29 volt tavaly nyáron, ehhez képest a 41, az ugye egy 12 pontos erősödés. És itt az látszik, és ezt most már kijelenthetjük, hogy az összes kutatóintézetnek a száma alapján, legyen az független, kormánypárti, nem tudom hányszor közlő intézet, a Tisza az masszív erősödésben van. Tehát, hogy ez, ami a politikai megérzésünk, azt most ezek a számok visszaigazolják, hogy tavaly óta igenis egy felfelé menetben van a Tisza. És hoztál ugye még egy érdekes ábrát, ami ez lesz, ami segíts már kicsit kiigazodni, hogy itt mit látunk, hogy ezt a választási földrajz és a Partizán közösen posztolta. Így van, ne rettenjetek meg, és most nem is kell elkezdeni silabizálni, hanem ezt azért hoztuk ezt az ábrát, ugyanis Kovácsik Tamás, aki a választási földrajznak a szakértője, egy mandátumbecslést készített az összes közvéleménykutató intézet adatai alapján, és ezt vetítette rá az egyéni választókerületekre, méghozzá az európai parlamenti választási eredmények logikájával. Ez egy kicsit bonyolultabb módszertan, de az a lényeg, hogy ez azt mutatja meg, hogy most ezekben a közvéleménykutatásokban látunk számokat, hogy az országos listás eredménye mi lehet egy most vasárnapi választáson a két pártnak. De ez nem jelenti azt, hogy ez vonatkoztatható rögtön, vagy nagyon könnyen konvertálható az egyéni választókerületekre, mert hát, és ez egy régi tanulság, azért a Fidesz ezt úgy alkotta meg, hogy az ő javára lejtsen a pálya. És ebből a számításból, elemzésből, amelyet a választási földrajz csinált, az derült ki, hogy az összes közvéleménykutató átlaga alapján egy fideszes többség rajzolódna ki, tehát egy ilyen 108 mandátumos többség, viszont nagyon szépen megmutatta, és ebből a szempontból érdemes végignézni, hogy egy országos listás vezetést hogyan kell értelmezni. Tehát, hogy például, ami nagyon szembetűnő, hogy a nézőpontnak az adatai alapján, ami egy 5 pontos Fidesz előnyt mutat, egy kényelmes Fidesz többség lenne. Tehát ez vonatkoztatva a 106 választókerületre azt jelzi, hogy a Fidesz az simán nyer. A Publikus 7 pontos Tisza előnyt mér, és az, hogyha átvonatkoztatjuk az egyéni választókerületekre, az egy nagyon nehézkes minimális Tisza mandátum többséget jelent. Tehát, hogy ennyit számít a rendszernek a tulajdonképpen a Fidesz felé lejtése. Nekem az szokott izgalmas lenni ezekben a közvéleménykutatásokban, amellett, hogy nyilván nincs egy egységes módszertan, és mindenki kritizálja módszertanokkal a többieket, hogy míg a Fidesz oldal azzal kritizálja a Tisza javára mérő intézeteket, hogy ti nagyon magasra mértétek annó Márki-Zayékat és az összefogást, aztán mekkora pofon lett, addig a Tiszás többség meg azzal kritizálja a kormányoldalt, hogy a módszertanban ti a nem aktív fideszes szavazókat is beleveszitek a saját választóitok közé, és mivel ezeket a számokat kell publikálnatok, és nincs nagyon szabadság ebben a rendszerben. Abszolút így van, és én nekem a kiindulási alapom, és én azért szoktam minden egyes intézetnek a számaival foglalkozni, hogy nincs olyan adatsor, amiből ne vonhatnánk le valamilyen tanulságot. Én abból indulok ki mindig, hogy olyan adatokat közölnek ezek a cégek, amelyeket megkaptak, nyilván a hiba határral egy picit lehet játszani, vagy a kerekítéssel, de alapvetően ezek azok a számok, amik így úgy kijöttek. De mégiscsak választ kell ugye arra találnunk, hogy hogy jöhet ki az, hogy ugyanabban az időszakban a nézőpont egy plusz 5 pontos Fidesz előnyt mér, a 21 kutatóközpont pedig egy plusz 15 pontos Tisza előnyt. Ez 20 pontnyi különbség, ez iszonyatosan nagy. És erre az egyik ilyen felvetésem, hogy van minden bizonnyal egy olyan szavazói réteg, amelyeket nem nagyon tudnak mérni a kutatóintézetek. És ez nem is csak módszertani hiba feltétlenül, hanem van egy olyan réteg, ezt Amerikában is láttuk, azért nem lehetett soha a Trump szavazóit egész pontosan bemérni, akik egyszerűen olyan bizalmatlanok nem csak a kutatóintézetekkel, hanem az egész rendszerrel kapcsolatban, hogy nem válaszolnak, eltűnnek, és teljesen így kivonják magukat ebből az egészből. Ezek a szavazók, és ez szintén amerikai tapasztalat, az nyilvánvalóan inkább ezek a radikális jobbosok, és itt Attilának volt egy ilyen hozzászólása a kommentfalon, hogy jelzem, hogy az én két fideszes munkatársam Mi Hazánkos lett, tavaly még bevésték az X-et a Fideszre, most meg megy a szavazatuk a Mi Hazánkra, a Mi Hazánk mélyen alul van mérve, írja Attila, és ez azért kapcsolódik ide, mert a szélső jobboldali vagy radikális jobboldali pártok rendszerint azért vannak mindig alul mérve, mert az ő szavazóik azok rejtőzködnek akár tudatosan is mondjuk az ilyen mérések elől. Simán lehet Attilát megerősítve, hogy ez így történt. Még Norbinak van itt egy kérdése, hogy ha szerintetek, hogyha a Tisza egyszerű többséggel nyer és nem kétharmados többséggel, akkor az győzelemnek számítana-e? Ez egy elég érdekes, hogy ez így felmerülhet kérdésként 15 év Fidesz után, és a jogállamiság visszaállítása szempontjából kérdezem, én erre nem tudok válaszolni. Hát győzelemnek nyilvánvalóan győzelem, mert kormányt alakíthat akkor a Tisza és Magyar Péter, de abból a szempontból jó a felvetés, hogyha nincs kétharmad, nincs alkotmányozó többség, akkor egy csomó ügyben meg lesz kötve a következő kormánypártnak a keze. Tehát azt azért látni kell, hogy egy kétharmados többség az, amit célként ki kell tűzni a Tiszának, és Magyar Péter léptennyomon ezt is tűzi ki célként, mert az ad igazából egy lehetőséget arra, hogy érdemi változások lehetnek. Tehát itt most tényleg ilyen legegyszerűbb dologra kell gondolni, hogy sokáig az ugye egy alapvetés volt, hogy mondjuk a költségvetést a mindenkori kormánytöbbség határozza meg, az ehhez kapcsolódó adórendszer a kormánytöbbségnek nyilvánvalóan a hatásköre, mert ugye a kormányzás legfőképpen arról szól, hogy a pénzeket hogyan osztjuk el. Na most ezt a fajta hát filozófiát a Fidesz nagyon felrúgta azzal, hogy például azt az egykulcsos adórendszert ez beleírta az alkotmányba, és kétharmados törvénnyé tette. Vagyis most jelenleg persze konszenzus van, és a Tisza szavazáson is az jött ki, hogy egykulcsos adót őrizne meg a Tisza, de hát valójában nem is tudna módosítani ezen, hogyha nem lenne kétharmada. Nekem egy olyan gyors gondolat jutott még eszembe, hogy picit olyan érzésem van, és közben köszönjük Tóth Gabinak a szuper köszönetet. Picit olyan érzésem van, mint a rendszerváltáskor. Hogy a rendszerváltás után a 90-es évek legelején az emberek azt hitték, hogy iszonyatosan gyorsan felzárkózunk a nyugathoz, és itt jólét lesz, és habzsi-dőzsi. És picit van az emberek többségében egy ilyen várakozás, hogyha Magyar Péter lesz kormányon, akkor hirtelen az árak bezuhannak, minden EU-s pénz megérkezik, mindenki börtönbe kerül, az egészségügy állapota feljavul, és nyilván nem egy ilyen pessimista képet szeretnék ábrázolni, amiben ez egyik se történik meg, de hogy ez nem realitás az, hogy még akkor sem a kétharmad lenne, hogy minden persze, így megváltozom. Egyik napról a másikra nyilvánvalóan nem várható semmi ilyesmi, de majd fogunk még erről beszélni, hosszabban is szerintem, nem is a mai műsorban, hogy érdemi különbség, politikai, érdemi politikai különbség van a között, hogyha a Tisza feles többséggel nyer, vagy ha kétharmaddal nyer. Teljesen más politikát kell folytatnia. És ebből a szempontból annyit kijelenthetünk, hogyha a következő ciklusban akár a Fidesznek van csak egyszerű többsége, mert a mostani adatok alapján azért az rajzolódik ki, hogy a Fidesz stagnál vagy éppen fogyatkozóban van, tehát az egyenese az ilyen lejtmenetben van. Ez nem azt jelzi, hogy kétharmadot sikerülne a Fidesznek megismételnie, az is egy teljesen más ciklus lesz. Egy úgynevezett ilyen egyezkedős ciklus lesz, ahol bizony, bármekkora is az ellenségeskedés, a Fidesznek meg a Tiszának egyetértésre kell pár dologban jutni. Ilyen demokráciás dit kell játszani Magyarországon? Hát ez kemény lenne mi, ahogy látunk, hogy megállapodni, meg együtt szavazni dolgokban. János kérdezi közben, hogy lehetséges-e, hogy egy kicsi Tisza előny esetén például a Fidesz és a Mi Hazánk koalícióra lép. Szerintem az nagyon, bocs, hogy nem akarom azt lehet kivenni a vitorlátból, csak egy kicsit. Vett csak. Hogy annyiban nagyon látjuk, hogy iszonyatosan sok ügyben, mint a készpénz alkotmányba, készpénz védelmének az alkotmányba való beírása, a Pride-nak a tiltása, és az ilyen gender lobbival való szembeállás, és még most még biztos számos ügy van, amit a Fidesz ugyanúgy a saját, amit tematizál, és ennek nyilvánvalóan az a célja, hogy átsábítsa a Mi Hazánk szavazóit, amit talán erről beszéltetek is az egyik öt pontban klubban, hogy ez így hogy működik, és Orbán hogyan taktikázik a Mi Hazánk választóival. Igen, én itt csak azt villantanám fel, hogy én nem látom azért magam előtt, hogy Orbán Viktornak az lenne így az álma, hogy egy ilyen négyharmados vagy négyszer kétharmados kormányzás után, négyharmad az jó lenne, mi? Tehát, hogy én nem látom azt magam előtt, hogy Orbán Viktor egy négyszer kétharmados kormányzás után majd koalíciós tárgyalásokat akar folytatni Torockai Lászlóval, meg Novák Előddel, meg Dúró Dórával, és akkor így vonulnak be a parlamentben a kis külön szobákba. Tehát előfordulhat ez matematikailag, amit János kérdez, hogy Fidesz Mi Hazánk koalíció, de én azt gondolom, hogy politikailag azért van kevesebb esélye, mert ahogy megyünk a választások felé, sokkal inkább ez a kétpólusú küzdelem, ezt ki fog rajzolódni, és a választási rendszer, amit persze nem tudjuk még, hogy fognak megbindzsizni, azért ez eldönti valamelyik irányba majd, vagy a Fidesz, vagy a Tisza irányába. Muszáj tovább mennünk ezen a ponton, mert hát a múlt héten konkrétan több százezer ember vonult Budapesten a Budapest Pride-on. Biztos, hogy láttátok a felvételeket, hogy elképesztő, hogy szombat délután elárasztották az utcákat az emberek. A drón felvételeken látszik, hogy én megkockáztatom azt, hogy a rendszerváltás óta ennyi ember nem volt az utcán Budapesten, lehet velem abszolút vitatkozni, és azt beszéltük, és nyilván szerintem itt a legfontosabb, hogy ezt a két történetet, amit imádsz elmondani, hogy mi ez a két történet, amit az ellenzék, ha egyáltalán létezik ellenzéki történet, vagy amit a Fidesz felfest. Hát itt most sokat írtunk, beszéltünk itt az elmúlt napokban a Pride-ról, én csak néhány ilyen tételmondatot mondanék. Az egyik, hogy tehát amikor Orbán Viktor elképzelte ennek a Pride-nak a napját, és ugye a politikai tervezés elkezdődött nyilván az év elején, mert már az évértékelőben elmondta Orbán, hogy ne bajlódjon senki ennek a szervezésével, az egészen biztos, hogy nem így gondolta, hogy százezrek fognak ezen a napon felvonulni. Tehát amikor azt olvassuk, halljuk, hogy Orbán Viktor mesterterve az pont ez volt, az ugye főleg azért hibázik, mert egy mesterterv az mindig azt jelenti, hogy papíron lerajzoljuk pontról pontra, hogy mi fog történni, és tényleg be is következik. Hát itt nyilvánvaló módon az, hogy minden eddiginél több ellenzéki embert aktivizált, és vizuálisan egy olyan hatást tudott kelteni, hogy az egész ügy mellett a kormány ellen százezrek vannak, ez nem hasznos a Fidesznek. És itt jön az, hogy ez Orbánnak abból a szempontból egy figyelmeztető jel, hogy ha az emberek nem is az LMBTQ kérdés miatt, hanem egyszerűen a kormány ellenesség miatt képesek összeverődni és mindenféle tiltás ellenére utcára menni. Meg amúgy nekem ez a mesterterv, és aztán el is hagyták ezt a mesterterv kommunikációt, ami azért is furcsa, hogy ugye alapvetően a gyülekezési jog korlátozása mögött az volt az indok, hogy gyermekvédelmi szempontok miatt nem lehet a Pride-ot megjeleníteni az utcán. És most akkor, ha a mesterterv az volt, hogy mégis kimenjen az összes ellenzéki ember, akkor mégis azt akartuk, hogy a gyerekek még több embert lássanak. És igen, minden interjú, és szerintem sokatoknak is kimentek olyan ismerősei először, akik egyáltalán nem érdekel a Pride, és ezt a számokból látjuk, a Pride-on átlagosan több pár tízezer emberre szokott vonulni, és most pedig a Kontroll azt írta, hogy szerintük 460 ezeren voltak kint. Én a számháborúnál mindig fontosabbnak tartom a narratíváknak a háborúját, mert igazából annak van sokkal inkább hatása meg következménye, főleg így a választás végkimenetelére nézve. És itt ugye, ahogy egy picit a másik feléről beszélünk, ez Magyar Péternek is van egy ilyen felkiáltó jel, vagy figyelmeztető jel, hogy úgy ment ki ennyi ember a Pride-ra, erre a ellenzéki demonstrációra, hogy ő nem biztatta erre a tiszásokat, nem ő állt a menetnek az élén, hanem ugye Karácsony Gergely meg néhány régi ellenzéki politikus, és látható módon az ügy miatt, az egész történet miatt sokan Magyar Péter nélkül is képesek voltak az ellenzékiségüket megmutatni és megélni. Tehát, hogy ez azért Magyar Péter számára is tartogat egy felkiáltó jelet. És akkor itt jön ugye az a dolog, hogy az ellenzéki közvéleményben ez egy ellenzéki tömegdemonstráció volt, amely a békemenetnek a létszámával egyértelműen vetélkedett, hanem felül is múlta. Itt zárójel megjegyezném azt, hogy ugye az eredeti tervek szerint a Szabadsághídon ment volna ez a menet, ahol maroknyi, mi hazánkos Novák Előd rajongó, vagy hát Novák Előd vezetésével elállták az utat, amivel egyébként vicces módon azt érték el, hogy elterelték a menetet, és a kevésbé látványosan fotózható Szabadsághíd helyett a sokkal látványosabban fotózható Erzsébet hídon keltek át. Ezt egyébként Bencsik András, a Demokratának a főszerkesztője így tényleg ilyen öntökönlövésnek nevezte, vagy illette a saját kis podcastjában, de hogy ez egy vizuálisan nagyon erős dolog volt. Na de viszont, és akkor itt jön a másik történet, hogy a Fidesz az a saját történetébe ezt úgy építi bele, hogy hát nézzük meg, és most ti is látjátok, hogy ilyen drag queen show-val LMBTQ érzékenyítés történt, hogy férfiak női ruhában meggyalázták a kokárdát, meggyalázták ugye a Csíkzenekarnak a Most múlik pontosan dalát, és nem véletlenül hang nélkül hallhatjátok ezt most, mert nyilván így azért szedtük le, mert egyrészt zavarná ugye a videónknak az élesíthetőségét, de nyilván itt volt erről egy vita, hogy kikérte a Csíkzenekarnak az énekes nője, hogy így meggyalázzák az ő dalát. Szóval, hogy ez a másik történet elkezdődött formálódni, és a Fidesz elkezdte így az elmúlt napokban átkeretezni ezt az egészet, hogy hát itt tulajdonképpen van ez az LMBTQ kisebbség, amivel szemben a Fidesz a többség, és ezt Orbán leegyszerűsítve úgy mondta el a Kossuth Rádióban, hogy hát 3,2 millióan a gyermekvédelmi népszavazáson már ezt elutasították, volt 190 ezer emellett, biztos azok vonultak. És pont azt akartam mondani ezelőtt, hogy Magyar Péternek mennyire kényelmes az a pozíció, hogy nélküle is meg tudja mutatni, hogy Orbánt ezt mennyien utálják, és mennyien várják, hogy a Fidesz eltűnjön a magyar politikai életből, legalábbis a kormányról biztosan, és ő neki nem kell ilyen veszélyes terepre mennie, amiből kiábrándíthat magából szavazókat. De közben pedig pont azáltal, hogy itt a Fidesz üti a tamtamot a drag queen-ekkel és társaival, és Magyar Péter pedig néha óvatosan megosztja a képet, hogy Orbán a Pride királya, Igen, így egyértelműen érezzük, hogy melyik a hangosabb. Így van, mert hogy az ellenzékben valójában Karácsony Gergelynek lenne ez a feladat, a felelőssége, illetve hogyha akarna valamilyen formáció élére állni, ami országosan politizál, ezt tudná az egészet megzenésíteni, és azt mondani, hogy lám-lám, milyen nagy ellenzéki tüntetést tudtunk összehozni, de hát Karácsony Gergely elment nyaralni, erről majd mindjárt beszélünk egy picit bővebben, és Magyar Péternek pedig ez nem egy kellemes téma. A Fidesznek amiatt egy olyan terep, amin úgy érzi, hogy még tud valamilyen politikai hasznot nyerni, az amiatt, hogy a saját táborát ez mozgósítja, van mi ellen harcolni, van mi ellen fideszesnek lenni. És ezért én számítottam is arra, és látunk majd erre is példát, hogy fideszes propagandisták, vagy a Fidesz érdekében lévő videósok kimennek, és megpróbálnak minél sztereotípabb transzot, meg genderaktivistát, meg nem tudom kit bemutatni. És itt kiszedtünk egy nagyon vicces részt, amikor itt azt látjuk, hogy egy propagandista kérdez egy ilyen szivárványos, toppos úriembert, de mellette ott van egy másik fiú, aki kísérgette és elmondta, hogy ne nyilatkozz neki, mert ő egy kormánypárti propagandista, és egy ilyen lila cute slut legyezőt oda csapott ki védekezésként emellé. Nem tudom, hogy lehetne úgy fordítani a cute slutot, hogy átmenjen a YouTube szűrőjén. Attól félek, hogy sehogy. Nekem még egy értelmezés, ami nagyon megfogta a figyelmemet a Pride után, hogy kiderült azért, hogy én őszintén azt hittem, hogy ténylegesen el fogják lehetetleníteni a Pride-ot, és picit ez megmutatta azt, hogy Orbán Viktor nem mindenható, és van olyan dolog, ami Orbán Viktor akaratán kívül történik, és nyilvánvalóan én a Fideszen nőttem fel, és szocializálódtam a Fidesz kormányzása alatt, és én azt hittem, hogy ez így fog sikerülni, és most talán azt látom, hogy igen, nem sikerült betiltani, de igenis megkezdődnek szépen lassan a büntetések, lehet, hogy csak kommunikációs eszközként, ott így lebeg majd a fejek felett, hogy amikor lehessen ezzel hiszterizálni, fognak ezzel hiszterizálni. Hát ugye pont emiatt, hogy a Fidesz úgy érzi, hogy tartania kell ezt a témát a saját tábornak, meg kell mutatni, hogy oké, akkor nem verte szét a rendőrség, de lesznek következmények, és ugye ezzel a kapcsolatban megindította a Nemzeti Nyomozóiroda az eljárás, a nyomozást ugye ebben az ügyben. Novák előtt feljelentette Pankotai Lilit, tehát ellene... Novák előtt is feljelentette, mert valami Mohácsi random csávó jelentette fel Pankotai Lilit. Én úgy olvastam, hogy Novák előtt, mindegy, valaki feljelentette Pankotai Lilit, akiről egyébként így hallottam, hát egy magát megnevezni nem kívánó politikus azt mondta, hogy nem jutott eszébe a Pankotai Lili a minap, hogy beszéltem vele, és mondta, hogy van ez a magyar lány, ez a Temus Greta Thunberg. Úgyhogy így ez a ragadvány név, ez itt odaragadt. Na de Dobrev Klára meg önmagát jelentette fel ezek után, tehát hogy ő is küzd ugye azért, hogy valahogy a DK ott maradjon ebben a Az teljesen szürreális volt, hogy mennyire boldogan mondta Dobrev Klára, miután táncolt és énekelt a Pride-on, hogy ő most bement a rendőrségre és feljelentette magát. Igen, és mielőtt tovább megyünk, amúgy még ki szeretnénk emelni, hogy Tóth Gabi módjára, hogyha tetszik nektek ez az adás, akkor egy szuper köszönettel kérlek támogassátok a két fős szerkesztőségünk munkáját. Úgyhogy köszönjük, és néhány hozzászólás, többen is azt írjátok, hogy most előbb láttam, Too Deep, Five You, milyen jó név, hogy az a probléma, hogy a Pride egy budapesti dolog alapvetően, és a következő választás pedig nem Budapesten fog eldőlni. Ez teljesen így van, és valójában Magyar Péter azért engedhette meg magának, hogy távol maradjon erről, mert Budapestet úgy értékeli, hogy a számára megvan, ez alapvetően egy ilyen kozmopolita nagyvárosi dolog, és hát vidéken meg egy picit máshogy gondolkodnak az emberek, de egyébként az országos kutatások is ugye azt jelzik, hogy az országban azért némi többségben vannak azok, akik így ebből a Pride dologból nem kérnek, viszont abból a szempontból meg mégiscsak fontos, hogyha lenne olyan politikai erő, aki aki rámenne erre a szavazói rétegre, az látszik, hogy hát azért több százezer ember van ott, aki aktívan bele tud állni ebbe az egészbe. Így van, és azért azt is látjuk, hogy bármennyire a kormány gyűlölet propaganda és kampányának része, vagy egy célpontja az LMBTQ közösség, a társadalomban szépen lassan, de az elfogadottság mértéken nő a közösség tagjaival szemben. Ugye Norbi azt kérdezi, hogy Karácsony Gergely azzal, hogy átvállalta a szervező szerepét, kimentette Magyar Pétert a slamasztikából, hogy nem lehet magyart összeprájdozni, vagy szándékosan szervezkedik. Hát itt ugye az a helyzet, hogy Karácsony ezt nyilván az önmaga érdekében csinálta, mert bár országosan nincs többsége a Pride támogatottságának, Budapesten több mint kétharmados a többsége, tehát neki nem is maradt más választása, mint élére álljon és képviselje a budapestieket. Vitézi Dávid is pont ezért ment ki selfie-zni. Ami nekem nagyon durván meglepő de volt, miért? Hiszen azért, mert a Pride szervezői a saját Facebook oldalukon kritizálták Vitézi Dávidot még egy évvel ezelőtt azért, mert ő azt mondta, hogy ő amúgy magánemberként nem menne ki, ha főpolgármester lenne, kimenne a Pride-on, és nyíltan kritizálták Vitézi Dávidot, amivel amúgy nem értek egyet, mert azt gondolom, hogy mindenkinek a saját döntése, hogy elmegy-e a Pride-ra vagy sem. És többször is hangoztatta Vitézi, hogy ő így nem annyira szeretne elmenni, de most, tehát hogy szerintem az az izgalmas, és nem akarok ebbe a gondolatba belekavarodni, hogy Karácsony Gergely népszerűsége most így az összeállás szélén volt, vagy összeesés és összeomlás szélén volt. Budapest, nem jöttek a pénzek, nem jött be a Tisza, a Fidesz, a csőtete, stb. És Karácsonynak a népszerűségének nagyon-nagyon jót tett, hogy a Pride élére tudott állni, és nyilvánvalóan Vitézi mindig harcol Karácsonnyal, mert két dolgot tudunk elképzelni, hogy ő vagy főpolgármester lesz, vagy közlekedési miniszter a Tiszában, ki tudja, de hogy érezte a Vitézi is, hogy neki muszáj most. Hát ebben persze, mert hát Budapesten ennek többsége van. Igen, csak hogy nem hittem, hogy ő ki fog menni. Nyilván. Igazából nem tehet más, mert az viszont nyilván egy erős presztízsveszteség, és hát neki az egy népszerűségvesztés nyilván, hogyha egy ilyen dologba nem áll bele. Na de hogy ezt az egész Pride témát még fogjuk egy picit rágni akkor, amikor a pécsi Pride-ra sor kerül, mert hogy Pécsen is akarnak egy Pride-ot csinálni, és az ugye egy vidéki Pride lesz. Hát nyilvánvalóan nem ekkora nagy tömeggel, de majd megnézzük, hogy ott hogy reagálnak a rendőrök, és hogy egyáltalán ott hányan lesznek. Na de mi történt még a héten? Ugye volt egy ilyen kis megjegyzés, hogy akkora tömeg volt a Pride-on, hogy még Kapu Tibor az űrből is biztosan látta, mert hogy ott van a magyar űrhajósunk kinn az űrben, és hát nem más készített vele interjút, ugye, mint Orbán Viktor miniszterelnök, ami beszéltünk múltkor, hogy itt a nagy média átalakulások meg politikai kommunikációs fejlődésnek a jeleként, hogy Magyar Péter készít interjút a kanapén a Lázár beszóló fiúval, aztán most Orbán Viktor készít interjút ugye Kapu Tiborral, és hát meg is kapta a dicséretet a TV2 tényekben Gönczi Gábortól. Több volt az, mint dicséret. Abszolút, de nézzük. Nézzünk már egy kicsit, aztán dumáljunk róla. Ön is Kapu Tibor szeretne most lenni? Mindenkinek vannak gyermekkori álmai, nekem is egyszer jó lett volna, vagy jó lenne az egészet egybe látni. Nem csak Magyarországot, nem csak a falunkat, a fővárost vagy az országot, sőt nem csak a kontinensünket, hanem az egész földet egyszerre egybe látni, azt szerintem egy fantasztikus élmény lehet. Na hát nyilván nagy dolog, hogy van ott egy magyar űrhajós, és ha úgy dobom fel a kérdést, és ebben légy szíves válaszoljatok, hogy ha egy kérdésetek lehetne így Kapu Tiborhoz fel az űrbe, mit kérdeznétek meg most tőle? Tehát, hogy mi lenne az a kérdés, amire itt nagyon kíváncsiak vagytok tőle, és a lehetőségetek nyílna, mint Orbán Viktornak volt, hogy megkérdezne, mert hát engem, hogy mondjam, meglepett az, hogy a béke galamb miniszterelnök, a béke miniszterelnöke, az azt kérdezte meg, hogy muszáj megkérdeznie, hogy látszik-e a háború onnan az űrből, és hát, hogy mondjam, erre a kérdésre nem számítottam. Meg nyilvánvalóan az elején én ettől a felsorolástól rosszul voltam, hogy végre kín van egy magyar űrhajós Farkas Bertalan óta, és azzal kell kezdeni, hogy Tibor, vagy ha szólíthatom a Tibornak, ezekről a témákról nem beszélhetünk, és felsorol 8 témát. A Pride-ról. Hogy... Igen, igen. Képzeld el, hogy ott elkezdett volna valami LMBTQ érzékenyítést kapu Tibor az űrből, hát akkor lehet, hogy vissza se engedik őt a légkörbe. Úgyhogy, de ez egy nagyon jó kérdés, mert nekem abszolút így ezer kérdésem lenne. Ugye a YouTube boss azt kérdezte volna, hogy miért vetted fel neki a telefont. Úgyhogy, hát igen, nyilván azért magyar miniszterelnökkel bárki beszélne. Én is felmondom. Novák Kata, hát reméljük, hogy az a Novák Kata, azt kérdezte, hogy milyen az űrhangja, nem az űrhangja, hanem az űrhangja. Wow. Ez is egy nagyon, nagyon szép, érdekes kérdés nagyon. Lehet, hogy hogyan. De egyébként olyan szempontból engem nagyon ért, tehát hogy te kimennél az űrbe, hogyha már tartana ott a technika, amit ugye az Elon Musk tervezett, hogy ilyen be lehet fizetni ilyen űrutazásokra. Hát szerintem erre vagy én biztos, hogy igent mondanék, csak nagyon, nagyon necces, mert most az Amazon kezdett el, meg a Teslával együtt valahogy Elon Muskék így elkezdték az űrturizmust, és a Katy Perry nevű énekes felment, és abból hatalmas probléma lett, hogy végtelen pénzt elköltöttek erre, hogy ott ők táncikáljanak, meg énekeljenek az űrben, utána visszajött és megcsókolta a földet, és ilyen teljes, ugye végtelen károsanyag kibocsátás, és ez az elitellenességnek a hullámai elöntötték ezeket az embereket, szóval... Na, János azt kérdezné Kapu Tibortól, hogy tényleg lapos a föld? Igen, ez egy nagyon jó táptalaja lenne, és a válasznál megszakítják az adást. Ez mekkora jó konteó lenne. Norbi azt kérdezné, hogy melyik volt a nehezebb, bekerülni az űrhajós programba, vagy elmagyarázni a nagymamádnak, hogy mit is csinálsz pontosan. De tényleg, én megpróbáltam elolvasni, hogy itt a kutatás az miről szól, fel nem fogom egész pontosan. Na, de tovább kell mennünk ezen a ponton, mert Orbán Viktor azon kívül még, hogy az űrben interjúztatta a Kapu Tibort, most az aszályvédelemről beszélt, és megint a vidéki választókat szólította meg, és... Vizet ígért. Vizet ígért. És bort iszik, és vizet prédikál. Ez fantasztikus. Nézzük is meg. Nézzük meg a videót, most megpróbál, remélem hallani fogjuk, ha nem, akkor nem narrálom alá. Elnök úr, 40 fokban és csípősen eszi? Mindig. 40 fok kívül van, belül 100 kell. Az öreg humorzsák. Így, abszolút, belül 100 kell. Szerintem ezt a mondatot én most le fogom nyúlni. Tehát, hogy ezt itt 40 fok kívül van, belül 100 kell, és jó. Mindenre ezt fogom mondani. Tele vagy aforizmákkal. Ugye ez még Orbán Viktor részéről, ez a kis kikapcsolódós, laza videó, még nem a nyaralása volt, és egyébként a Kormányinfón, ha jól emlékszem, a Csuha Ildikó az ATV-től rákérdezett, hogy Orbán Viktor hol fog nyaralni, és mikor fog nyaralni, mert az indiai kis utazásai belején ugye véletlenül derült ki, és egyelőre Gulyás Gergely azt mondta, hogy majd megfelelő időben közölni fogja a nyaralását a miniszterelnök, hogyha akarja. Na de hát néhányan már közölték a saját nyaralásukat, és nézzük is meg, hogy kik ezek, ugyanis most meghirdetjük a hét nyaralója szavazást. Azt szeretnénk kérni, hogy majd a következőkben itt élő adásban szavazzatok, hogy ki a hét nyaralója, illetve hogyha visszanézitek ezt a műsort, akkor kommentbe írjátok meg. Na nézzük a jelölteket, Samu. Az első versenyzőnk nem más, mint Magyar Péter, aki mielőtt elkezdi október 23-ig tartó országjárását, kiment nem máshova, mint Horvátországba a három fiával. Olaszországba? Vagy Olaszországba. Tudod, téged követte. És onnan ugrott be a vízbe, és ezt utána egyből... Nekem egy ismerősöm így kikockázta, és közelről mutatta, hogy nézzük meg, milyen kis aputestet növesztett Magyar Péter, és ide tartozik, hogy ugye nyilván ilyen konzervvideókat bekészített Magyar Péter a nyaralására, amíg távol van, és volt ilyen kérdezfelelek között, kérdezte tőle valaki, hogy az edzés tervét azt megosztja-e a nyilvánossággal, és akkor így mosolygósan azt mondta Magyar Péter, hogy először végre kéne hajtani azt az edzés tervet, majd akkor utána megosztja. Jó, mondjuk ez nagyobb önreflexió, mint az Orbán heti 5-ször kettlebellezik. Hát, tényleg mi lett Orbán Viktor Schwarzenegger edzésével, egy jó Arnold Jim az most nincsen. Na nézzük a második nyaralót, aki Karácsony Gergely, aki ezt posztolta szintén így a tengerpartról, hogy elment nyaralni. Na most magánemberként mindenkit megértünk, talán ezért politikusok tényleg 0-24 órás nyomásban vannak, és most az, hogy valaki így elmegy júliusban nyaralni, hát teljesen meg tudjuk érteni. Viszont engem meglepett az, hogy Karácsony Gergely egy ilyen Pride után a csődhelyzet kellős közepén, vagy egy ilyen helyzetben elmen nyaralni, amit valójában így az a zicser van kihagyva, hogy ő ezt az egész Pride történetet hogyan tudja politikailag keretezni, kihasználni, erősíteni, és elmagyarázni, hogy hát tulajdonképpen ez a több százezres tömeg, ez őt követte. Szóval amikor egy picit majd itt beszélünk hónapok múlva arról, hogy hogyan sikerült ezt a Pride-ot a különböző politikai szereplőknek a saját maguk javára fordítani, akkor ne felejtsük el ezt a nyaralós képet. Na, nézzük a harmadik nyaralót. A harmadik nyaralónk pedig nem más, mint Kocsis Máté, és nem tudom, hogy mennyire látjátok, de a napszemüvegéből visszatükröződik, ahogy rövid nadrágban fekszik valamilyen mezőn, rét közepén, és természetesen... Vagy Balatonparton. Vagy lehet a Balatonparton, ha ki tudja fizetni. És érdekes volt, hogy nyaralás közben sem áll meg a politikai élet, és ehhez az ilyen smúzoló kép alá egy olyan Magyar Péter disztrekket, vagy ilyen beleállt Magyar Péterbe, hogy tehát én kicsit el is pirultam, és a végén még a saját számait is, a visszaszámlálóját is ellene fordította. Hát ugye az, hogy hol nyaral Kocsis Máté, azt nem tudtuk meg, mert gyakorlatilag minden nap posztol, és minden nap egy ilyen Magyar Péter ellenes gyűlölet fél órát, vagy gyűlölet Facebook posztot tart, és ugye a legutóbbi már tényleg az, hogy is írja, hogy használja ezt, hogy 283 nap, ahogy kicsír fejjel mész a falnak, valami ilyesmi történik. Felkenődsz a falra, és hát... Itt azért azt jegyezzük meg, hogy ez sem volt egy bevett szokás eddig a fideszesektől, hogy még a nyaralásukon is Magyar Péterrel foglalkoznak. Úgy látszik, hogy most Kocsis Máténak ez jutott. Tehát szavazzatok, ki a hét nyaralója? Magyar Péter, Karácsony Gergely vagy Kocsis Máté? Írjatok meg kommentben, és jövő héten eredményt fogunk majd hirdetni erről. És hát van még egy témánk, ami mindenképpen izgalmas, és így az állóvizet felkavarta így a nagy nyaralások közepette, ez pedig nem más, mint Varga Judit újra a kamerák elé kényszerült, és újra a sajtó keresztüzébe állt, mivel a Sádló György és Völner Pál és a végrehajtós botrány tárgyalás sorozata már évek óta tart, és most tartottunk ott, hogy beidézték Varga Juditot. Nézzük meg egy videót, aztán picit beszélünk róla. Aki utána azt meri állítani erről a titokban felvett aljas hangfelvételről, hogy ezt azért csinálta, hogy a hazát megmentse. Ő nem azért csinálta ezt. Ő azért csinálta, hogy a végletekig zsarolja a saját feleségét, hogy az nem válhat el. Úgyhogy nagyon kérem, hogyha van önökben némi emberség, akkor ezt fogják, ezt a kérdést feltenni, és hogyha ezt a kérdést feltették, és meg is válaszolták, hogy milyen ember az ilyen, akkor majd én az összes többi kérdésre fogok válaszolni. Ez komoly válasz egy asztalostól. De... Azt kell, hogy mondjam, hogyha ilyen nagyon rövid kis politikai elemzést tartanánk, hogy kommunikációsan nagyon ügyes volt Varga Judit. Ugyanis az a helyzet, hogy ezzel az egész Völner Sadül üggyel, Magyar Péter féle hangfelvétellel már tavaly óta két narratíva létezik. Ugye van a Tiszás narratíva, Magyar Péter narratívája, hogy a hangfelvételből egyértelműen kiderül, hogy az akkori igazságügyi miniszter szerint Rogán Antal belenyúlt ebbe az egész ügybe, egy normálisan működő demokráciában az emberek nemhogy lemondanának, hanem még akár büntetőeljárás indulna, börtönbe mennének, és így tovább. Tehát csak tartalmával foglalkozik ennek az ügynek, és van a fideszes narratíva, ami ennek a hangfelvételnek a készültének a módjával foglalkozik. Azaz az, hogy lehallgatta a feleségét Magyar Péter, és milyen ember az ilyen, tehát egy ilyen morális síkra helyezi. Na most ezen a héten nagyon is abba az irányba csúsztunk, amikor ebben a Völner-Sadl ügyben, jól mondod, nem csak Varga Juditot, hanem egyébként Trócsányi Lászlót is meghallgatták. Tehát minisztereket hallgatott meg a bíróság egy büntető ügyben, és próbálja kideríteni, hogy ki mit tudott. Vagyis azért ez az egész történet azt a Tiszás narratívát erősíti, hogy itt valami nagyon nagy fekália van ebben az egészben, és próbálják ezt így kitakarítani. És azzal, hogy Varga Judit kijött és nyilatkozott és visszaterelte ezt abba a keretrendszerbe, hogy őt pszichikailag hogy bántalmazta a volt férje, hogy Magyar Péter nevű képződményről beszélt, hogy kiosztott mindenkit, hogy majd akkor mondjanak neki bármit az újságírók, hogyha ha 3 hétig leírják ezt, hogy őt hogyan kényszerítette, micsodára Magyar Péter. Ezzel visszahelyezte ezt az egész ügyet abba a fideszes narratívába, hogy milyen ember az ilyen, aki a feleségét lehallgatta. És Varga Juditnak ez a videója nagyon nagyot ment, és ebben a narratívában. Igen, és szerintem ez megint felélesztette azt az ilyen nagyon erős morális kérdést, hogy mi számít többet, és szerintem a Tisza szavazók sokszor megkérdezik maguktól, hogy mi számít többet, az, hogy az ország érdekében az államférfi a családja elé helyezte a nemzet sorsát ezzel a hangfelvétellel, vagy az számít, hogy a társadalom alapegysége a család, amit soha semmilyen körülmények között nem használhatunk politikai haszonszerzésre. És ez egy nagyon jó kérdés. A másik pedig az azért, hogy azért nagyon érdekes meghallgatni és megnézni azokat a videókat, ahogy a bírónővel beszélget, de hogy nem, zajlik a... Valójában az, hogy Varga Judit most ezt nyilatkozta, politikailag rövid távon nyilvánvalóan nem változtat semmin, mert hogy nem arról van szó, hogy ő visszatérne a politikába, vagy bármilyen bejelentése lett volna. Sokkal inkább ugye arról van szó, hogy Varga Judit szerette volna ebbe a értelmezési tartományba visszaterelni az ügyet, hogy a férje az milyen ember. És én azt gondolom, hogy az, hogy arról beszélünk, hogy megint Varga Juditnak és Magyar Péternek mi a kapcsolata, ez sokkal inkább egy Fidesznek kedvező narratíva, mint inkább, hogy arról beszélünk, hogy az igazságügyi miniszter a bíróságon azt mondta, hogy hát ő Sadl Györgyből csak azt vette észre, hogy milyen jól ki van gyúrva. De igen, tehát hogy azt megpróbálja elhitetni a volt igazságügyi miniszter, hogy neki fogalma se volt, hogy mi történt, és hogy ki mit csinált az ő elnökése vagy minisztersége alatt, az egy ilyen brutális erős ilyen kompetencia kérdéseket vett fel azzal kapcsolatban, hogy ő valójában mennyire látta jól a feladatát, és azért szerintem senki nem hiszi azt el, hogy ő semmit nem tudott, mert nem egy olyan karakternek, politikusnak tűnik, aki nem tartaná rajta a kezét a történések ütőerén. Így van, egy végrehajtótól nyilván ez egy jó pont, ha ki van gyúrva, de hogy pont amit most mondasz, hogyha ez a fajta vita zajlik le, hogy ez mennyire életszerű, amit a bíróságon elmondott, akkor az a Tiszának a történetét, narratíváját erősíti, de így most egy napja másról sincsen szó, mint hogy megint a Magyar Péter Varga Judit kapcsolatról, meg erről a lehallgatta, vagy csak felvette, és a nagyobb jó érdekében vette fel, meg morálisan milyen az ilyen ember. Ebbe a keretrendszerbe zajlik ez a beszélgetés. Szóval, hát én azt gondolom, hogy ha Varga Juditnak nem is áll módjába most, hogy 26-ig ő visszatérjen a politikai arénába, nem is akar szerintem, ugye beszéltünk arról, hogy asztalosként most mennyire élvezi a mindennapokat. Szerintem, ha számíthatunk arra a következő 10 hónapban, hogy a Fidesz használni fogja még Varga Juditot, és Varga Judit is tulajdonképpen így építi és menti át magát, hogy ezeket el fogja mondani. Köszönjük Jánosnak a szuper köszönömöt, aki a mozgóképre adta. Hát igen, igazából az van, hogy a mi kis kétszemélyes stábunk intézi a technikát is, Úgyhogy köszönjük szépen minden ez ilyen támogatást, mert ez természetesen az Innen és túlra, meg a technikára forgatjuk. És még volt ennek egy nagyon izgalmas, hogy ahogy mondtad, hogy a Fidesznek is olyan, hogy tudják kommunikálni, és be tudnak állni Varga Judit mögé, mert még a miniszterelnök is kiírta, hogy az igazság utat tör magának, és veled vagyunk, Judit, és nagyon látszik ebben az az ilyen erős közösségi eszme, hogy bár sok embert az útszélén hagynak, de a sajátjaikat a legdurvább hibák után is megvédik, és a szárnyaik alá húzzák, vagy a szárnyaik alatt tartják, ami tényleg egy ilyen, vagy számomra jelentheti azt, hogy ő bármi, hogy lassacskán valamikor visszatérhet a politikai életbe. Abszolút. Mielőtt tovább mennénk, így többen elkezdték megkérdezni, ugye, hogy beszéltünk a műsor elején a különböző kutatásokról, hogy Szabó Andrea interjú lesz-e újra ősszel, többen adnák, ugye az 5.mab podcastben volt. Beszéltünk Andreával arról, hogy egy idő után érdemes lesz, amiket mondott, újra átbeszélni, úgyhogy azt mondom, hogy semmi sincsen kizárva, pláne hogyha kéritek, meg akarjátok. Így van, vagy bármint nem így van, mert de igen, csak de... hogy nagyon meglepődtem közben, mert ZK is támogatott minket, nagyon szépen köszönjük, köszönjük a támogatást. Köszönjük a szuper köszönömet ZK-nak, és ráadásul egy nagyon nagy lelkű szuper köszönet, úgyhogy így aztán nagyon-nagyon még nagyobb jókedvel vágunk majd neki a péntek estének, de mielőtt neki vágunk, még két dolgunk van hátra. Az egyik, hogy hát egy új kampány indul, és plakátok elkezdtek kikerülni Budapest utcáira legalábbis, de szerintem hamarosan ellepi ez az országot. Ugye ez a Zelenszky Magyar Péter, mint két tojás. Ez ugye arról szól, hogy Magyar Pétert megpróbálják összezelenszkijezni, hogy ezt a szép szót használjam, azaz hát őt beállítani Zelenszkijnek, amiben azért van politikai ráció, mert Zelenszkijnek a megítélése a kutatások alapján elég alacsonyan van a magyar választók közelében, és megpróbálják ugye Magyar Pétert ezzel lehúzni. Itt azért zárójel lábjegyzetben megnevezzük, hogyha Zelenszky ugye, tehát ha Magyar Péter a magyar Zelenszky, akkor kifeleltethető meg a magyar Putyinnak. Szép. Hát ezt hagyjuk nyitva ezt a kérdést, illetve írjátok meg kommentbe, hogyha ezt tudjátok. Ezt a kormány egyébként nem vette a saját nevére, ezt a kampányt, tehát hasonlóan a korábban az ilyen miniferi féle dolgoknál el fognak lepni minket, de ez nem egy kormányzati dolog, mert elég sok kérdést felvetne, de hát nyilvánvalóan a Fideszhez köthető ez az egész. Én arra vagyok kíváncsi, hogyha visszatér Magyar Péter a nyaralásáról, akkor hogyan tudja újra felpörgetni a politikai közbeszédet, a saját témáit, mert az igazából a politikai válasz, amellyel ezt a fajta fideszes politikai történetet majd el tudja nyomni. Hát igen, meg azt szoktuk meg, hogy ezeket ő volt az, aki először az évek karaktergyilkosságaiból tanulva tudott reflektálni, meg nevetségesé tudtá tenni a propaganda kommunikációját. Igen, és kérdezi itt több hozzászóló is, Tóth Andris is, meg Kolabolszky, ki nem olvasom elé, egyébként, hogy ugye Kicsi Gyurcsány, meg Zelenszky, van-e olyan elutasított, mint Gyurcsány volt. Nem tudok friss adatokat, azt tudom, hogy hát Gyurcsány szerepelt mindig a listák élén, de az, hogy Zelenszkynek a népszerűsége pont amiatt, a kampány miatt, amelyet a Fidesz ellene folytatott, nagyon alacsonnyá vált, az abszolút látható, és ezt szeretnék ugye most elérni, hogy azzal, hogy ezt a képzett társítást megépítik Magyar Péter felé, ezzel Magyart is lehúzzák tulajdonképpen az ő népszerűségét Zelenszkynek a szintjére. Köszönjük az újabb szuper köszönetet. Igen. Expertus primus. Hát ez, mintha egy Harry Potterben lévő varázsige lenne, úgyhogy köszönjük a szuper köszönömöt. Az Innen és túl fénypontja következik, a heti súlyok. Ugyanis, hát hogyha arra számítottatok, hogy ezen a héten a köztársasági elnök úr az nem gurít valami olyat, ami beleférne a heti súlyok rovatunkba, akkor tévedtek, mert hogy az elnök úr ezen a héten sem lazsát, hanem ezúttal gyerekekkel focizott. És hát arról posztolt, hogy beállt oda a nézőtérre, és nézzük, vagy a foci pályára, és láthatjuk, ahogy az államfő megpróbál hát a labda közelébe menni, vagy... Igen, így próbál így futni ilyen közepesen jó mozgáskoordinációval, de hogy most már volt kosár is, foci is, egy teljes sportminiszter. De én azt nem értem ilyenkor, hogy miért nem tudtak legalább akkor valahogy megszervezve, vagy addig áll be, vagy olyan képsort készíteni, ahol egy gyerek passzolja neki, labdához ér, rárúg, ne adj Isten, gólt rúg, hát, vagy egy gólpasztad, még inkább egy gyereknek gólpasztad, szóval valami ilyesmit. Én szerintem ez így a heti súly kok történetében egy nagyon erős képsorként bevonul. Meg még az a kérdés, hogy ilyenkor eszembe, mint amikor talán Tuzson Bence az Árvíz környékén tökéletes ingben lapátolta a homokot, hogy miért nem lehet csak átöltözni egyszer, akkor az 5 perc átöltözni sportcuccba, hogy... Hát tovább megyek, miért nem vett fel egy Szoboszlai meszt, vagy miért nem vett fel egy Kerkez meszt, vagy... Szóval vagy a japán Szoboszlai meszt, tehát ugye az még így tökön azonos is lett volna, mondjuk egy rövidgatya, egy kis sportszár, meg kis focicipő, hát hogyha... Írjátok meg kommentbe, hogy mit sportoljon még súlyok elnök úr, és megpróbáljuk a Sándor palotába eljuttatni majd, hogy legyen-e, mert ugye volt már pingpong, kosárlabda, a magyar hajósárfén, és volt foci most. Falmászás? Aj, falmászás, az nagyon jó. Vagy mi legyen a következő? Úgyhogy azt mondja, hogy súlyok olyan könnyedén mozog a pályán, mint egy pillangó, hogy lepkét ne mondjak. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy a rengeteg témán közül most végig szaladtunk, és a végére is értünk, úgyhogy ez volt mára az innen és túl. Így van, és ne felejtjétek, hogy július 10-én találkozhattok velünk az utolsó Bánkító Fesztiválon, a Kisréd színpadán. Mindenképpen gyertek, találkozzunk, beszélgessünk, érezzük jól magunkat együtt. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Köszönjük, jó hétvégét, sziasztok!